Dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Bogorzelski. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest niedziela, 24 sierpnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Władze białoruskiego miasta Brasław usunęły tablicę upamiętniającą Polaków. Premier Kanady przyjeżdża za kilka dni na rozmowy do Polski, Niemiec i Łotwy. Od przyszłego roku rząd planuje podnieść akcyzę na alkohol, podatek cukrowy oraz od wygranych. Białoruskie władze w mieście Brasław w północnej części kraju zdemontowały i usunęły z kościoła Narodzenia Najświętszej Marii Panny tablicę pamiątkową. Tablica miała napisy w językach polskim i białoruskim pamięci Polaków, którzy ziemi brasławskiej i Rzeczpospolitej poświęcili swoją pracę, walkę i życie. 16 lat temu tablica została przywieziona z Warszawy i zamontowana na ścianie kościoła przez uczestników Krajowego Stowarzyszenia Brasławian. W ciągu ostatnich lat białoruskie władze i nieznani sprawcy usunęli albo zniszczyli szereg dzieł sztuki upamiętniających polską tradycję na Kresach Wschodnich oraz nagrobków bohaterów Armii Krajowej. Premier Kanady Mark Carney przyjedzie pod koniec sierpnia do Polski, Niemiec i Łotwy. Celem wizyty będzie zacieśnienie relacji z sojusznikami i rozwój współpracy w kluczowych obszarach jak handel, energetyka, surowce strategiczne i obrona. W Berlinie Carney spotka się z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, a w Warszawie z prezydentem Karolem Nawrockim i premierem Donaldem Tuskiem oraz z liderami biznesu, przekazało biuro premiera. Od przyszłego roku trzeba będzie głębiej sięgać do kieszeni. Rząd planuje podnieść akcyzę na alkohol, podatek cukrowy czy od wygranych. Więcej zapłacą także właściciele nieruchomości. Ministerstwo Finansów planuje podnieść górne stawki podatku od nieruchomości. Projekty jeszcze nie trafiły do Sejmu, ale już są przyczyną sporów politycznych. Wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL tłumaczy, że proponowane zmiany są podyktowane troską o zdrowie obywateli. Wyższa akcyza czy podatek cukrowy mają zniechęcić do sięgania po alkohol czy napoje gazowane. Albo będziemy dawać możliwość trucia się Polakom i później obciążać system ochrony zdrowia, albo będziemy odwodzić Polaków od tego. Opozycja uważa, że prawdziwą intencją rządu jest zwiększenie wpływów do budżetu. Widać, że pali się rzeczywiście grunt pod nogami rządowi. Dziura budżetowa będzie wysoka. Mówi Wojciech Machulski z Konfederacji, która liczy na to, że jeśli zmiany przejdą przez parlament, to zostaną zawetowane przez prezydenta. Jej politycy przypominają, że Karol Nawrocki obiecał w kampanii podczas rozmowy ze Sławomirem Mentzenem, że nie podpisze żadnej ustawy podwyższającej podatki. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Polacy pojadą w rajdzie Dakar legendarną ciężarówką. Byk waży 9 ton i rozpędza się 200 do 240 km na godzinę. Start ciężarówki w przyszłorocznej imprezie został ogłoszony podczas zlotu czerwonych samochodów na międzynarodowych targach poznańskich. DAF F3300 został skonstruowany w 1984 roku jako wóz przystosowany do rajdów. W wyścigu w 1985 roku zdobył drugie miejsce w kategorii ciężarówek. W przyszłorocznym Dakarze za jego kierownicą zasiądzie Tomasz Białkowski z Kamena Rally Team. Dwa silniki, łącznie ponad 900 koni, napędzają tą ciężarówkę. Takim blokiem jechać 240 na godzinę, no przypuszczam, że bezcenne doświadczenia. Teraz Dakar trochę ograniczył tą prędkość. My będziemy mogli jechać do 140 km na godzinę. Aczkolwiek ten pojazd waży 9 ton, ma ponad 900 koni, więc no i ogromne te koła. Rajd Dakar 2026 odbędzie się w styczniu. Trasa rozpoczyna się i kończy w Arabii Saudyjskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia ma być słonecznie na zachodzie i na południu, a na pozostałym obszarze pochmurno i deszczowo. Od 16 do 20 stopni, chłodniej na Podhalu nawet 13. Autopromocja. Mieliśmy szczęście. Mogliśmy słuchać artysty. I już i tyle. Pozostaniemy mu za to na zawsze wdzięczni. Stanisław Sojka zagrał w naszym studiu 6 lat temu z okazji urodzin Trójki. Posłuchamy go znów. Zapraszam w niedzielę po 19. Mariusz Owczarek. Dzięki piękne. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, witam fanów muzyki elektronicznej, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. A nasz wspólny czas rozpoczynam muzyką Stefana Koceli, działającego jako artysta pod szyldem DJ Koce. I would like to start with a quote from Rumi. Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing, there is a field. I'll meet you there. Universe in Nutshell i DJ Koce na początku naszego dzisiejszego spotkania jako zapowiedź przywołania i przysłuchania się kilku fragmentom z jego najmłodszej płyty, filozoficznie chyba trochę zatytułowanej Music Can Hear Us. Sfokusuję się tutaj najbardziej na brzmieniu wokali, które pojawiły się na tym wydawnictwie. Ponadto w audycji rozmowa z Nowiką, zarejestrowana tuż po tym, kiedy dowiedziałem się, że jej oraz Sambora, najnowsza płyta Born Again, została wytłoczona na winylu. Przez to, że album Nowika 2.0 ukazał się tylko cyfrowo, to ja potem bardzo żałowałam. I żal był na tyle wielki, że sobie obiecałam, że przy kolejnej płycie będzie kompakt. I nabrałam też apetytu, ponieważ kolejni artyści przychodzili do mnie ze swoimi winylami. Bardzo im pozazdrościłam. Stało się to też takie dostępne, to tłoczenie winyli. Oczywiście nadal bardzo drogie i czasochłonne, bo to trzeba założyć dłuższy po prostu czas produkcji. Ale warto to robić. Naprawdę to jest coś takiego, co zostaje na długo. Fajnie jest podarować komuś, kto rzeczywiście się pasjonuje winylami. I to zainteresowanie w ogóle tym nośnikiem chyba znacznie wzrosło. Chyba się Państwo nie dziwią, że właśnie ten wątek wyciągnąłem na początku spotkania z Kasią. Ale tak, bo zarówno w piątkowych tonacjach trójki, jak i w potrójnym paśmie przenoszenia wspieramy kulturę winylu, wspieramy kulturę fizycznych nośników. Na rozmowę z Kasią, na rozmowę z Nowiką zapraszam za kilkadziesiąt minut, bowiem trochę pobawimy się wspomnianymi wcześniej wokalami, a jednym z takich artystów, który robi to doskonale, jest Nicolas Jaar. Thank you.

sale si ha visto mi mujer, ha visto mi mujer por la calle. ¿Dónde está mi mujer? En la calle, por acá, por ella y por allá. Oye, dime si te sale, si ha visto mi mujer, te lo corto una rodilla, un clavo de ti. Oye, tú me hablas de sexo y de amor, pero yo no quiero saber dónde. Oba znakomicie wytrzymują próbę czasu. A Time for Us i dwa utwory z tego maxi singla wydanego przez Wolf plus Lamb w 2009 roku. Nicolas Jar oczywiście jest autorem tego wydawnictwa. Państwo wybaczą za tę chwilę wyczekiwania na wstępie na muzykę, ale przed spotkaniem zgrywam winyle do pliku i czasem zdarza się jakieś niedopatrzenie. W każdym razie proszę sobie wyobrazić, że ta winylowa 12-calowa epka została wyceniona przez jednego z użytkowników portalu na kwotę 140 euro. To bardzo ciekawe i krzepiące, przynajmniej dla mnie. Człowiek sobie może jakoś humor poprawić, ale, no ale z drugiej strony to mam wrażenie, że te artefakty, że desygnaty muzyki elektronicznej z pierwszej dekady XXI wieku zaczynają być traktowane no, troszkę na zasadzie przede wszystkim obiektu, który można również dobrze sprzedać. Ale to tyle na ten temat. W każdym razie wracając do wątku głosu, do wątku wokalu, bo to on będzie nas niósł przez najbliższy czas, to proponuję teraz no właśnie głos Anny Miller, czyli połówki HVOB, austriackiego duetu, który w połowie sierpnia opublikował utwór Bones. No a ciekawostką w tym wszystkim jest fakt, że całość przede wszystkim sygnuje Olivier Kolecki. To pick with you, cause you're lazy like a bird. You pull all the stuff. No sooner said than done, less soon catch up with one. You pull all the stuff. I work my fingers to the bone, and you just hit and run. I'm glad you're having fun. I have a bone to pick with you, cause you're lazy like a bird. You pull all the stuff. To pick with you, cause you're lazy like a bone. You pull all the stops. I have a bone to pick with you, cause you're lazy like a bone. You pull all the stops. I have a bone to pick with you, cause you're lazy like a bone. You pull all the stops. I have a bone to pick with you, cause you're lazy like a bone. You pull all the stops. Yeah. spodziewany koniec? HVOB i Oliwier Kolecki w programie trzecim. Jako ciekawostka, bowiem ostatnie, najmłodsze dokonania Oliwiera Koleckiego dla mnie, przyznam, brzmią jakby były wyprodukowane przez sztuczną inteligencję. No, tego stwierdzić, zarzucić na 100% nie mogę, ale nie są to utwory, które wymagają jakiegoś dużego, mam wrażenie, warsztatu. Muzyka syntetyczna układana na klockach i jestem bardzo rozczarowany od pewnego czasu jego drogą, bowiem ma w swoim dorobku kilka doskonałych utworów. A ta najmłodsza, solowa jego twórczość jest tak syntetyczna. Dziś próbowałem coś dołączyć do tego wspólnego utworu z HVOB, ale po kilku próbach po prostu zrezygnowałem. Nie o to w tym chodzi, żeby brzmiało krystalicznie i syntetycznie. Chodzi też o to, żeby chociaż trochę było słychać, że muzykę stworzył człowiek. No ale być może jest nadzieja właśnie we współpracy z Anną Miller, a właściwie z całym duetem HVOB. Ten utwór Bounce to jest część większej akcji, no ale mam nadzieję, że po tym wydawnictwie, po tym nagraniu może jakoś gdzieś przyjdzie refleksja na temat twórczości. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. Everything happens and nothing happens. Ja wiem, że tak to działa, ale z każdym odsłuchaniem najmłodszy album DJ-a Koce, Music Can Hear Us, podoba się coraz bardziej redaktorowi. Na wstępie było tak, że pomyślałem, ale trąci to wszystko kiczem. A jak jeszcze zaraz Państwo usłyszą, w tego typu muzyce pojawi się śpiew po niemiecku, no to ja przynajmniej miałem takie dosyć surrealistyczne odczucia, bo z jednej strony wzorowanko na, mówię o tym utworze, który za moment, wzorowanko na soulu, na neo-soulu, a w tym wszystkim język niemiecki, podkręcone to jeszcze kilkoma efektami. No naprawdę po tym momencie bez wątpienia i podsumowania krótko kicz, nagle zacząłem się zastanawiać, ale przecież w tym szaleństwie jest metoda. Przecież DJ Koce od lat współpracuje z wokalistami. Ba, przecież współprodukował najmłodszą płytę Roisin Murphy. To nie może być tak po prostu. Nie, nie. No więc jeszcze raz zacząłem słuchać tego wydawnictwa. Patrzę, utwór drugi, Damon Albarn. Pojawia się Sophia Kennelly. Soap and Skin. No, dużo ciekawych, interesujących nazwisk, skąpanych w bardzo mozaikowej, w bardzo kolorowej muzyce. Thank you. W tym szaleństwie jest metoda, absolutnie, absolutnie. Myślę sobie, że z jednej strony słychać przecież osłuchanie producenta, osłuchanie artysty, człowieka, który stworzył muzykę, przypomnę, jest to DJ Kose, bo to nie bierze się z, tak po prostu. Tutaj ewidentnie muzycznie mam wrażenie inspiracje soulem lat 70. oczywiście tworzonym dziś, zatem z drobnymi, ciekawymi, współczesnymi smaczkami, no i ten język niemiecki na tym, no coś nieprawdopodobnego. Bardzo dobre recenzje ma ta płyta na świecie, a ja, no cóż, szczerze mówiąc, przed premierą płyty czekałem przede wszystkim na utwory ciągnące się jak karmel z jego piękną stopą, często w okolicach 120 BPM-ów. No, byłem na kilku jego występach i to, co robi w trakcie scenicznych właśnie występów, w trakcie koncertów, jeśli mogę tak powiedzieć, no jest czymś nieprawdopodobnym. Słynne utwory właśnie osadzone w stylistyce, w napędzie house'owym, deep house'owym, wszystko z silnikiem 4/4. O czymś takim marzyłem, żeby dużo było takiej muzyki na najnowszej płycie Koce. Okazało się inaczej i w sumie teraz myślę, że okazało się dobrze, bo coraz częściej moja głowa gdzieś tam chce się znowu zaprzyjaźnić z kolejnym nagraniem. Umysł podpowiada, że tutaj jest sporo inspiracji. Takie mam wrażenie. A utwory na 4/4, takie, o których marzyłem, no, też są. We'll be right back. Mąż Taksi to tytuł tego nagrania. 13 kompozycji z 15, które pojawiły się na płycie Music Can Hear Us, opublikowanej w kwietniu tego roku, płycie DJ-a Koce. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę na ten najgłośniejszy moment w trakcie tego nagrania. Patent trochę podobny do kompozycji stworzonej dla Roisin Murphy z najmłodszej płyty. Proszę, może nie będę mówił tytułu, proszę w wolnej chwili posłuchać tej najmłodszej płyty Roisin Murphy. Tam w pewnym momencie pojawia się zupełnie nieoczekiwany głos. I właściwie czasem zdarza się tak, że nie wiemy, czy to z odtwarzacza, czy rzeczywiście pojawia się w naszej dźwiękowej przestrzeni. I tutaj sprawa podobna, bowiem nagle ludzki głos, który no, wciela się w głos jakiegoś ptaka. Pięknie, pięknie to zabrzmiało. Od samego początku jestem bardzo za tym utworem z najmłodszej płyty Music Can Hear Us, najmłodszej płyty DJ-a Koce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w nim najnowsza płyta Nowiki, ale nie tylko, bo też Sambora, która teraz doczekała się desygnatu na winylu.